Badanych. Suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Dziś audycja z Międzyzdrojów, ale najpierw serwis, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. A w serwisie relacja naszej reporterki z rozpoczętej godzinę temu trzydniowej konwencji Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. W Poznaniu zakończył się szczyt Bałkanów Zachodnich, tam także jest nasza wysłanniczka, a korespondent Polskiego Radia z Moskwy opowie o urzędniku zatrzymanym pod zarzutem zdrady państwa, który miał przy sobie polski paszport. Ponad 60 specjalistycznych dyskusji ma się odbyć podczas trwającej w Katowicach trzydniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Za nami już wystąpienie wicepremiera Piotra Glińskiego, któremu przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, o czym mówił minister kultury? Że ta trzydniowa konwencja PiS w Katowicach będzie sprawozdaniem i takim podsumowaniem tego, co udało się zrobić przez prawie 4 lata partii rządzącej. Tak mówił, otwierając katowickie spotkanie, wicepremier Piotr Gliński, szef Rady Programowej PiS. Zapowiedział także przedstawienie nowych propozycji i nowatorskich rozwiązań dla kraju. Tu w Katowicach będziemy ten pomysł dla Polski wspólnie tworzyć. Zapraszam więc Państwa w trzydniową podróż po fascynującym świecie pomysłów na Polskę i dla Polski. Zapraszam wszystkich Polaków w tę podróż. Po świecie, gdzie nie ma nienawiści, donosów, złych emocji, gdzie nie ma Polski na nie, jest tylko Polska na tak. Wicepremier Gliński nie krył, że liczy na konstruktywną krytykę w trakcie debat eksperckich. No a tych do tego niedzielnego popołudnia, tak jak mówiłeś, ma być ponad 60, dokładnie 69, do tego 16 sesji głównych. W tej chwili właśnie trwa debata o odpowiedzialnym rozwoju z udziałem ministrów Emilewicz, Kwiecińskiego, Grubarczyka i Adamczyka. Ja tylko dodam jeszcze, że po tej katowickiej konwencji Prawo i Sprawiedliwość ma przygotować i przedstawić szczegółowy program na jesienną kampanię wyborczą. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dalszą współpracę w rozwoju infrastruktury, walki z korupcją i wymianie młodzieży deklarują kraje Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Mówiono o tym podczas szczytu Bałkanów Zachodnich, który zakończył się w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski jest Katarzyna Ingram. Dzień dobry, Kasiu, jakie są wnioski po spotkaniu? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska z państwami Bałkanów Zachodnich dzieli się doświadczeniami m.in. budowy instytucji państwowych. Instytucji samorządowych, sprawnych instytucji podatkowych. Dzieli się doświadczeniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła, że polska prezydencja zadbała także o to, żeby w przyszłości była uznawalność certyfikatów i dyplomów uczelnianych. Mamy również wymianę młodzieży 6 państw Bałkanów Zachodnich i współpracę Akademii Nauki. W przyszłym roku przewodnictwo w procesie berlińskim będą sprawowały Bułgaria i Macedonia Północna. Premier Bułgarii Bojko Borisow już zapowiedział, że obydwa państwa chciałyby, aby kolejnym obszarem współpracy na Bałkanach Zachodnich była ekologia. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Decyzję prezydenta Kielc o zakazie organizacji pierwszego w mieście Marszu Równości uchylił Sąd Okręgowy. Uczestnicy demonstracji mieli w sobotę za tydzień przejść przez centrum miasta. W środę Bogdan Wenta poinformował o zakazie organizacji marszu, argumentując to względami bezpieczeństwa. Według magistratu na ten dzień przysłano aż 19 zgłoszeń o zgromadzeniach publicznych. Organizatorzy odwołali się do sądu. Przyłączył się do nich rzecznik praw obywatelskich, który wniósł o uchylenie decyzji prezydenta. Sąd przychylił się do wniosku organizatorów i RPO, argumentując, że wolność zgromadzeń jest zagwarantowana w Konstytucji. Od decyzji Sądu Okręgowego stronom przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Zatrzymany pod zarzutem zdrady państwa rosyjski urzędnik miał przy sobie polski paszport, poinformowała gazeta Wzgliad, powołując się na osoby związane ze śledztwem. Wcześniej rosyjskie media donosiły, że FSB zatrzymało doradcę szefa prezydenckiej administracji w Okręgu Uralskim, Aleksandra Worobiowa. Federalna Służba Bezpieczeństwa nie podała szczegółów tej sprawy. Nie wiadomo, jaką działalność Aleksandra Worobiowa zakwalifikowano jako zdradę państwa. Radio Echo Moskwy poinformowało, że mężczyzna był jednym z najbliższych współpracowników szefa kremlowskiej administracji w Okręgu Uralskim Nikołaja Cukanowa. Worobiowi grozi do 20 lat łagru. W czerwcu moskiewski sąd skazał na 14 lat łagru obywatela Polski Mariana Radzejewskiego. Mężczyzna według rosyjskich organów ścigania miał próbować przemycić do Polski elementy systemu rakietowego S-300. Polskie służby konsularne militarne w Moskwie nie skomentowały tej sprawy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie będzie zgody na korzystanie z niestrzeżonego kąpieliska w centrum Krakowa. Taka jest odpowiedź władz miasta na apel Towarzystwa Pływackiego Zakrzówek. Po tragicznej śmierci 14-letniego chłopca teren patrolują służby i nie pozwalają wchodzić do wody. My nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że będą ginęli kolejni ludzie. Chcemy tam stworzyć kąpielisko z prawdziwego zdarzenia, no ale to jeszcze jakiś czas potrwa. Na razie tam kąpieli nie ma. Mówi rzecznik magistratu Dariusz Nowak. Wkrótce cały teren Zakrzówka zostanie ogrodzony i zamknięty. W połowie lipca rozpoczną się prace związane z budową kąpieliska. Ma być gotowe za 2 lata. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. Ale było dobrze aż do przed chwilą. Novak Djokovic gra z Hubertem Hurkaczem w trzeciej rundzie turnieju na kortach Wimbledonu. Nasz najlepszy zawodnik przeciwko najlepszemu zawodnikowi na świecie. Mecz rozpoczął się od wygrania gema przez Polaka, potem obaj wygrywali swoje podanie. Na razie minęło więcej niż pół godziny gry i przed chwilą Novak Djokovic przełamał po raz pierwszy Polaka i prowadzi w pierwszym secie 6-5. Transmisja trwa w Polsacie Sport. Z ciekawszych wyników w turnieju pań swoje pojedynki wygrały dziś Pliszkowa i Świtolina, a przegrała i odpadła z turnieju Karolina Woźniacka. Alicja Rosolska odpadła w drugiej rundzie debla. Podobnie jak Grzegorz Fiałek i Michał Bryl w 1/8 finału Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. Przegrali z Brazylijczykami Souto Loyola. Siatkarki Chin jako ostatnie awansowały do półfinałów rozgrywanych w Nankin zawodów finałowych Ligi Narodów w siatkówce. Pokonały Włoszki 3-1 i zagrają o finał z Amerykankami, a w drugim półfinale spotkają się Turczynki i Brazylijki. W niedzielę zaczyna się Silkway Rally, czyli rajd jedwabnego szlaku, nowa eliminacja Pucharu Świata w rajdach terenowych. Startuje w nim m.in. Rafał Sonik. Start w największym, najdłuższym rajdzie tego sezonu, czyli Rosja, Mongolia, Chiny, który jest taką osią tegorocznego Pucharu Świata. Dwukrotnie dłuższy od statystycznych rajdów Pucharu Świata, nawet pod względem odcinków specjalnych prawie 3-krotnie dłuższy, a to oznacza, że będzie to najważniejszy i najtrudniejszy rajd tego roku. Obok Rafała Sonika pojadą m.in. motocykliści Adam Tomiczek i Maciej Giemza i jedna polska załoga samochodowa, Grzegorz Brochocki, Krzysztof Wincentowicz. Pierwszy etap zaczyna się w niedzielę, start z Irkucka, meta 16 lipca. Świat staje na głowie, finansowej, i to nie w piłce nożnej, a w tenisie. Organizatorzy turnieju WTA Masters w Shenzhen zapłacą zwyciężczyni ponad 4 miliony euro. To nie jest pula nagród, tylko nagroda dla tenisistki, która wygra. Takich pieniędzy nie było dotychczas ani w kobiecym, ani w męskim finale rozgrywek Masters. A w Wimbledonie, jak wygra się wszystkie mecze, można zarobić zaledwie w tym przypadku 2 300 000 euro. Trwa pojedynek Dziokowicza z Hurkaczem, ciągle 6-5 dla Serba, ale przy podaniu Dziokowicza Polak prowadzi 30-0, no i walczy o zostanie w tym secie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzyło się w Międzyzdrojach, ale to jest zgodne z prognozą pogodą, którą napisał pan synoptyk. Miejscami też może pokropić. Mam nadzieję, że to akurat Międzyzdrojów nie dotyczy, skąd audycja popołudniowa. Dziś te opady będą się przemieszczać w kierunku południowo-wschodnim. No i teraz temperatura od 17 stopni na północy do 22 na południowym zachodzie. Na Podhalu około 16. Uwaga na wiatr, dość silny, okresami porywisty. A w nocy temperatura może spaść nawet do 9 stopni, a na Podhalu do 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muza. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu bez zmian. 6 tygodni na liście trofea Dawid Podsiadło. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej, lub trzeci 40% taniej, lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Samsung z wyświetlaczem po 70% rabacie zapłacisz jedyne 690 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. A Festiwal Gwiazd to nie tylko filmy, nie tylko spektakle teatralne, ale dużo pięknej i wspaniałej muzyki. I teraz kącik muzyczny w audycji popołudniowej. Elegancka dama obok mnie siedzi w pięknym kapeluszu. Krystyna Tkacz, dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Państwo tego nie mogą zobaczyć. Tak, no nie miałem to powiedzieć, wyjęła mi to Pani z ust do prawdy. Wczoraj przepiękny recital piosenek Pani Krystyny tutaj w hotelu Amber. Właśnie miałem zapytać, czy bardziej się, lepiej Pani się czuje w tym lirycznym, spokojnym repertuarze, czy jednak Pani taka temperamentna kobieta w tym żywiołowym, w którym lepiej? No wie pan, ludzie się przyzwyczaili do mnie takiej tej charakterystycznej, nazwijmy to, ale mnie jednak w duszy gra bardzo tak lirycznie, no i to troszeczkę i dramatycznie, i to troszeczkę ludzi zaskakuje, ale no, no ale lubię, nie, że tak powiem, płodozmian. Lubię, ale nie usypia, się. To najważniejsze, natomiast pobudzili się wczoraj w tym takim bardziej zakrapianym kąciku koncertu części. Tam była m.in. piosenka Piotra Bukartyka, no, Odrobinka tak, winka. Odrobinka winka. Przepiękna, ale nie jedyna procentowa piosenka. Nie, nie, nie. Jeszcze były dwie takie miniaturki i to nikt się tego nie spodziewa, ja wczoraj nie zdążyłam tego zapowiedzieć, że to były ni mniej, ni więcej, tylko autorstwa Bertolda Brechta. Tak jest, tak było. No właśnie, to tak... Chyba prawidłowo powiedziałam. Tak, było i lirycznie, i temperamentnie, ale właśnie, spotykamy się w Międzyzdrojach przy okazji festiwalu i tej edycji poświęconej Stanisławowi Barei. Ja przyznam się szczerze, jestem tym pokoleniem, które wychowywało się na jego filmach i serialach. I pani wołającej Ciapulku, ja nie zapomnę nigdy, więc zawsze będzie mi się pani skojarzyć z tą rolą, jako zazdrosnej żony Krzysztofa Kowalewskiego. Zaborczej, tak. Bardzo. Powiem panu, że też nie zapomnę tej roli, gdyż po raz pierwszy po tym, jak ten film został pokazany, bo byłam aktorką anonimową, spokojnie sobie żyłam, a tutaj wyjechałam na wakacje, wyszłam na plażę i rzucił się na mnie tłum, krzycząc: Ciapulkowa, Ciapulkowa, Ciapulkowa. Zaczęłam uciekać gdzieś w stronę jeziora, oni za mną. No i tak się zaczęło, jak mówi Wiktor Zborowski, moja przeklęta sława. A jak się pracowało ze Stanisławem Bareją? Jak się pracowało? Cudownie, no to każdy tak powie, cudownie. Naprawdę? On tak, bo on rzeczywiście kochał ludzi, miał wspaniałych aktorów, to po prostu no, jadłby łyżkami, miał anielską cierpliwość. Kupowano przecież, jeżeli tam znalazło się tylu aktorów na planie, tam alternatyw, na przykład Jezus Maria, tam gra, widzieliśmy jakieś te liście czy coś, czy wyobrażacie sobie państwo, co tam się działo między ujęciami, a tam gdyby to pani, kręcono. Tam grała pani żonę Kazimierza Kaczora z kolei, tak. którą w jednym odcinku nazwano substytutkami, co też było bardzo podkreślone, też tego nie zapomnę. Tak. Doskonałe. Stanisław Baraja pięknie bawił się też tym słowem. Tak. Te scenariusze no do dziś są, niektórzy mówią, nawet trochę aktualne. No. Państwo tego nie widzą znów, pani Krystyna mrugnęła okiem. Ale wie pan, co jest ciekawe, że no one są dla nas takie, no, opisują tamtą rzeczywistość, a dla kolejnych pokoleń, które to oglądają, one są po prostu absurdalne, gdyż oni nie dają temu wiary. Nawet ukazało się kilka książek, jedną nawet przeczytałam, która była przewodnikiem po alternatywach. Co tam znaczyło, co ta powiedziała, co ten, co to znaczyło, że na przykład dziecko nie widziało dziur w serze. No jakieś takie tam są wyjaśnienia. Tak, tak. I dla młodych w tej chwili to są, no, absurdalne historie i to też można tak oglądać, to jest genialne. To prawda. I jeszcze możemy jeszcze powiedzieć także o tym, że po pierwsze, to niektórzy twierdzą, że to wciąż żywa lekcja historii, prawda? No bo to zapis jest nieprawdopodobny. Tak. No to jeszcze gdzieś na nas to oddziaływuje, chociaż Bareja tak naprawdę był, no, często wyśmiewany, albo inaczej, krytykowany przez własne środowisko i to też w tych książkach zresztą o Stanisławie Barei można dostrzec. No dobrze, powiedziałem, że jesteśmy w kąciku muzycznym, to tak. Pozwoli pani, że jeszcze przedstawię drugiego gościa. Piotr Salaber jest z nami. Dzień dobry. Serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, wspaniały kompozytor, dyrygent również. No to jutro gala będzie przy wielkim, wspaniałym udziale pana Piotra. Co to będzie? Możemy trochę zdradzić? Tak. Będę siedział za fortepianem. A, no to rzeczywiście niespodzianka. I muszę powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie tego tak do końca zaplanować. To znaczy wiemy, że mamy 9 osób, które odsłaniają swoje odciski swoich dłoni, między innymi pani Krystyna oczywiście. I dla każdej z tych osób przygotowałem takie tematy muzyczne, które się, myślę, kojarzą nam wszystkim właśnie z pewnymi rolami, które państwo zagrali. Natomiast cała pozostała część oprawy, będę się starał, żeby ona pochodziła z tematów muzycznych właśnie z filmów Barei. Czy pani Krystyna wie, jaki to będzie fragment? Nie mam pojęcia. Czy to będzie też element niespodzianki? To zostawmy to jako niespodziankę. No może. Tak. Bardzo się cieszę. Dobrze się pan czuje w Międzyzdrojach? Bardzo dobrze. Znakomicie się czuję. Patrzę trochę w niebo z niepokojem, żeby jutro nie padało w trakcie tej naszej uroczystości, ale atmosfera jest fantastyczna, ludzie cudowni. To prawda. I tej muzyki, teatru, filmu tyle, że można wybierać. Dokładnie. Bardzo dziękuję, Piotr Salaber. Dziękuję i bardzo. Krystyna Tkacz, która wczoraj, no ale prosimy bez fajerwerków jeszcze, podkreślała pani wczoraj wielki sentyment do tekstów Agnieszki Osieckiej. Prawda? Tak. My teraz mamy piosenkę do tekstu Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej Zielono Mi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. 17 minut po godzinie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Międzyzdrojów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jesus. prawdopodobne, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Wiatr do wtóry, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana. Tkacz teraz opfotografowywana przez tutaj turystów. Bardzo dobrze, po to jest ten festiwal, Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Piotr Salaber, który pomknął do swoich zajęć, jeszcze zdradził mi, że na plaży w Gdyni Teatr Muzyczny wystawia właśnie stworzoną także przez niego Agnieszkę Osiecką, jej twórczość. Tam można tego wszystkiego wysłuchać. Patrzę na zegar, 22 już prawie minuty po 17. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? A my teraz troszkę wyjedziemy z Międzyzdrojów, ale o Międzyzdrojach będziemy rozmawiać. Katarzyna Kłosińska, profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry na odległość. Ach, ale jest pani niezastąpiona, bo musimy ustalić sprawę tak. Pochodzenia nazwy Międzyzdroje, od tego byśmy zaczęli. Otóż nazwa Międzyzdroje jest dosyć stara, bo była już używana w XVI wieku i jak można łatwo odczytać, to jest nazwa, która wskazuje na to, że jakaś jakaś miejscowość była położona między zdrojami, czyli między takimi miejscami, czy wśród takich miejsc, z których tryska źródło, bo ponieważ zdrój to dawniej było to samo co krynica, czyli takie tryskające źródło, a Międzyzdroje, jak udało mi się gdzieś tam doczytać, to była miejscowość znana ze zdrojów solankowych. Oj, oczywiście. I te domy zdrojowe jeszcze można podziwiać, spacerując promenadą. Niesamowita architektura, przepiękna. Tak, naprawdę oczy można nacieszyć. Bardzo dobrze. Może w przyszłym roku się uda wspólnie stąd tutaj porozmawiać. No i tak, wiemy pewnie, to nie jest zagadka, że chodzi zapewne o odmianę, bo teraz o odmianę chciałem zapytać Międzyzdrojów, a nie Międzyzdroi. Tak, oczywiście pamiętamy, logiczne. Logiczne, chociaż nie dla wszystkich takie oczywiste, ponieważ bardzo często można spotkać taką odmianę, że ktoś mówi, jadę do Międzyzdroi. Nie, do Międzyzdrojów, wracam z Międzyzdrojów i tak dalej, a nie inaczej. No jak przyjedzie do Międzyzdrojów, to zobaczy tutaj mieszkańców. No właśnie, kogo? No właśnie, spotka, i to jest ciekawe, Międzyzdrojanina i Międzyzdrojankę, ponieważ ta mieszkaniec Międzyzdrojów to jest Międzyzdrojanin, a kobieta to Międzyzdrojanka, czyli oni razem są Międzyzdrojanami. No pięknie, tak prosto, naprawdę długo by mówić i długo by opowiadać. Natomiast przymiotnik to jest rzecz, która mnie frapuje do dziś, bo ja bym powiedział jednak zdrojowy, końcówkę od słowa zdrój, a jednak chyba tak nie jest. Nie, mówimy na przykład kąpielisko albo festiwal, prawda? Festiwal Sopocki, festiwal Opolski i festiwal międzyzdrojski, czyli inaczej mówiąc, przymiotnikiem utworzonym od nazwy Międzyzdroje jest międzyzdrojski. I tego się trzymajmy. No to już mamy. Trzymajmy się tego, mamy jasność, ale powiedziała pani festiwal. No dobrze, to co to jest festiwal? Są festiwale muzyczne, jest festiwal gwiazd, ale też przecież są festiwale piwa, sera, festiwal biegowy. No właśnie, zauważamy, że słowo to na naszych oczach zmienia znaczenie. Bo oczywiście znamy ten festiwal jako choćby z takich użyć jak festiwal w Opolu czy w Sopocie, czyli takie występy artystyczne, które są połączone z konkursem. No ale obecnie to jest jednak też jakiś rodzaj święta. Jeżeli mówimy festiwal sera, albo festiwal wina, czy festiwal biegowy, no to jest to cykl imprez związanych z jakimś świętem, no może nie świętem sera, ale z tym, że tam się dużo, nie wiem, domyślam się, jakieś pogadanki, wykłady o tym serze, oczywiście degustacja i tak dalej. I tak samo festiwal biegowy, no to pewnie imprezy związane z biegiem. No i też podobnie na przykład są takie nazwy przecież jak Festiwal Języka Polskiego, z którego też parę razy tutaj rozmawiałam z panem redaktorem, czy Festiwal Gwiazd, jak ten właśnie. No to są takie imprezy związane z, no właśnie, językiem czy z gwiazdami. Więc no, można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj święta, więc nie należy chyba rozumieć tego wyrażenia Festiwal Sera, jako, bo tak niektórzy myślą, że to jest, nie wiem, jakiś konkurs, w którym sery śpiewają, tańczą. Nie, to oczywiście nie. No, i mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, tak między nami. Natomiast zapytam, skąd ta zmiana? I tak tutaj gdzieś chodzi mi po głowie, że to chyba jakaś kalka musi być. Tak, oczywiście, to jest z angielskiego, z języka angielskiego, czyli to nowe znaczenie, no, takie jak choćby festiwal, nie wiem, biegowy czy festiwal wina, to wywodzi się z języka angielskiego, ale muszę powiedzieć, że ta łacina, z której oczywiście pierwotnie festiwal do nas trafił, wraca jakby tylnymi drzwiami. Inaczej mówiąc, słowo to w ogóle wywodzi się z łaciny. Po łacińsku festiwal to jest tyle, co związany ze świętem. Świąteczny to oczywiście od słowa festum, święto, które na przykład w języku polskim się jakby zapisało w takim wyrazie feta, prawda? Feta na czyjąś cześć. I w angielskim właśnie ten festiwal jakby zatrzymał się na tym znaczeniu. U nas to się kiedyś tam rozwinęło, to znaczenie, i teraz wróciło do nas to najdawniejsze znaczenie właśnie jeszcze wywodzące się z łaciny za sprawą języka angielskiego. To jeszcze zapytam szybko o gwiazdę, no bo to też dziwne słowo. No gwiazda, no dziwne być może w tym znaczeniu takim, jak tutaj mamy na Festiwalu Gwiazd. Jak wiadomo, gwiazda świeci, a światło kojarzy nam się ze wspaniałością, a wywodzi się to, i dlatego taką osobę wybitną nazywamy gwiazdą, a wywodzi się to, co jest ciekawe, z czasów, w których na przykład posiadanie świeczki, czy jakiejś później lampy naftowej było luksusem, i w związku z tym, jeśli ktoś oświetlał swój dom, albo otoczenie tego domu, no to chodził za osobę taką bogatą, a jak bogatą, to wspaniałą, prawda? I co ciekawe, na przykład słowo świetny, które oznacza tyle, co wspaniały, początkowo znaczyło tyle, co oświetlony. I też na przykład z wyrazem luksus jest podobnie, no bo wiemy, luksus to jest coś właśnie takiego wspaniałego i też niedostępnego pewnie dla jakiegoś ogółu, a to się wywodzi z łacińskiego lux, czyli światło, co pokazuje, że światło było tym takim czymś wspaniałym i niedostępnym, no i właśnie gwiazda, no tutaj jakby ta nazwa gwiazda podobne skojarzenia budzi, i dlatego to, co świeci w nocy na niebie, też służy ta nazwa na określenie osoby, która jakaś jest wspaniała pod jakimś względem, tak jak tutaj goście festiwalu międzyzdrojskiego. Właśnie, to nasza międzyzdrojska pogawędka. Muszę przyznać, że udzieliła pani wykładu znacznej części kurortowiczów. Bardzo pozdrawiam i zazdroszczę tego szumu fal, tam uwielbiam może. Ale... No, fale dość mocno biją o brzeg, także jest, musimy się troszkę tak ogrzewać być, w blasku tak gwiazd. Był upał, teraz ma być chłodno. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Profesor Katarzyna Kłosińska, dziękuję. My również pozdrawiamy. Audycja popołudniowa, międzyzdrojska dziś. Tak, tyle się nauczyłem. smiling all the time. And sometimes we're on TV, but we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who are in control. 'Cause we're the happy, happy people. Szczęśliwi ludzie. Tak, wielu tu takich widzę. Wakacje, czas szczególny. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. 17.31 już prawie na zegarze. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Na początek informacja sprzed kilku godzin. 100 ton złota zakupił w czerwcu Narodowy Bank Polski, poinformował bank w komunikacie. To oznacza, że zasoby polskiego złota zwiększyły się dwukrotnie i wynoszą ponad 228 ton. Blisko połowa polskiego złota zostanie sprowadzona do kraju i będzie przechowywana w skarbcach NBP. Budujemy siłę gospodarczą państwa polskiego, ale też tworzymy rezerwy, które będą strzegły bezpieczeństwa finansowego, powiedział profesor Adam Glapiński, prezes NBP. Złoto pozwala dywersyfikować ryzyko geopolityczne i stanowi swoistą kotwicę zaufania, szczególnie w czasach napięć i kryzysów. Zwiększenie zasobów było strategiczną decyzją zarządu, podał bank. Tym zakupem Polski Bank Centralny awansował w rankingu wielkości rezerw złota. Z 34 pozycji na 22 wśród banków centralnych na świecie i z 15 na 11 w Europie. Znamy kształt kilku ważnych ustaw. Na wczorajszym wieczornym posiedzeniu Sejmu została przyjęta m.in. ustawa o zerowym PIT dla młodych i tak zwana ustawa frankowa. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia oznacza, że dochody będą zwolnione z podatku do kwoty 85,5 tysiąca złotych. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 sierpnia, dlatego limit zwolnienia w tym roku wyniesie nieco ponad 35 600 zł. W ustawie frankowej zlikwidowano tzw. fundusz konwersji i zmieniono zasady udzielania pomocy z tzw. funduszu wsparcia. Pomoc będzie większa i udzielana dłużej. Kredytobiorcy posiadający hipoteki walutowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogli liczyć na dopłaty przez 3 lata, spłatę rozpoczną po 2 latach karencji, raty mają być rozłożone na 12 lat. Sejm znowelizował także ustawę o VAT oraz drugą. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak zwaną ustawę śmieciową. Zgodnie z nowelą dotyczącą VAT, podatnicy będą mogli przesyłać elektronicznie tylko jedną deklarację, nowy, jednolity plik kontrolny, tak zwany JPK VAT, zamiast dwóch dokumentów, pliku JPK i deklaracji VAT. Nowe rozwiązanie uprości rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Z kolei w nowelizacji ustawy śmieciowej znalazły się zapisy o wyższych opłatach za brak segregacji odpadów. Od 2 do 4 razy więcej zapłacą ci, którzy nie będą segregowali śmieci. Nowe przepisy wprowadzają także prostszy sposób rozliczania się gmin z firmami odbierającymi śmieci. Giełdowe podsumowanie tygodnia przygotował Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Dzisiejszą sesją kończymy ten tydzień. Przyniósł on inwestorom zieleń w postaci dodatnich stóp zwrotu, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Amerykański indeks S&P 500 ustanowił nowy historyczny rekord notowań, co pociągnęło za sobą także dobre zachowanie innych rynków rozwiniętych, a także indeksów krajów wschodzących. Dobre zachowanie rynków to efekt przede wszystkim oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez amerykański bank centralny oraz powrotu do negocjacji na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Krajowe indeksy zanotowały niewielkie zmiany. Na pozytywne wyróżnienie zasługuje spółka Lotos po informacji o wyższych od oczekiwań prognozowanych korzyściach z projektu EFRA. Z drugiej strony informacje o wprowadzeniu podatku handlowego już od września wpłynęło negatywnie na notowania spółek handlowych. Na rynku walut niewielkie zmiany. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,79, funt brytyjski 4,76, frank szwajcarski po 3,82 zł. Po upałach przyszedł chłód, przyszło także zachmurzenie, przelotne opady możliwe w całym kraju. Będzie się ta strefa przemieszczać w kierunku południowo-wschodnim. Jeśli chodzi o temperaturę, my tu w Międzyzdrojach trafiliśmy akurat na najchłodniejszą część kraju. Tutaj 18 stopni, najcieplej w Rzeszowie i Krakowie 24, ale nocą temperatura może spaść do 12 stopni, na Podhalu i Suwalszczyźnie nawet do 6 i 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

mówimy tu o Festiwalu Gwiazd, ale Kuba Witkowski, który właśnie zniknął mi z oczu, pobiegł chyba na promenadę też szukać przyszłe gwiazdy, bo przecież wielu wykonawców tutaj na promenadzie można usłyszeć. Także tak, tych, tak, którzy karierę dopiero wielką mają przed sobą. Tak, ja stoję tutaj dokładnie obok promenady i tak jak powiedziałeś, tutaj jest dość dużo osób, które zapewne marzą o wielkiej karierze. Są uliczni grajkowie, grający, wykonujący różne piosenki, ale też jest na przykład pan, który tutaj co jakiś czas przejeżdża trójkołowym Harley'em w stroju Mad Maxa. Mam wrażenie, że też szuka sławy. Ja na przykład przechodząc jakiś czas temu przez promenadę spotkałem pana Krzysztofa, który przyjechał tutaj spod poznańskich Komornik ze swoją papugą Lili. Można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. To nie jest papuszka, to jest papuga z prawdziwego zdarzenia. Papuga z prawdziwego zdarzenia, prawdziwa piracka papuga. I co, i ona zagaduje, jak to wygląda? Ona mówi czasami, jak ma taki humorek na to, żeby mówić, ale ogólnie jest bardzo grzeczna, bardzo wyciszona. A spróbujemy? Może coś akurat powie? Raczej wątpię, teraz za dużo się dzieje. Papugi mówią, przynajmniej ta mówi najwięcej wtedy, kiedy nic się nie dzieje specjalnego. Czyli co, nieśmiała jest? Dokładnie tak. Ale odzywa się coś? Odezwij się. Tak, chciała chwycić mikrofon. Proszę Państwa, ta papuga no, jest niesamowita. Ubarwiona na żółto, niebiesko, zielone czoło i czarny podbródek. Wokół głowy, tak, tak. Można powiedzieć, że skronie. I co, ludzie chętnie podchodzą, pytają? Tak, tak, ludzie bardzo dużo pytają, bardzo dużo ludzi chce po prostu pogłaskać papuszkę, trochę mniej chce robić sobie zdjęcia, ale ogólnie papuszka robi furorę i wszystkich wprowadza w zachwyt. Czuje się pan gwiazdą tutaj promenady? Nie, gwiazdą to za dużo powiedziane, ale Lili może się czuć gwiazdą. O tak, Lili na pewno może czuć się gwiazdą. Widziałem Lili, choć i tak największe wrażenie zrobił na mnie człowiek dinozaur, bo i takiego można tu spotkać, człowiek T-Rex, też można sobie zrobić z nim zdjęcie, ma dodatkową parę nóg swoich człowieczych, ale też ma nogi dinozaura. Plejada gwiazd większych, mniejszych, każdy chce zabłysnąć, jest tu rzeczywiście przed kim, więc takie są wakacje w Międzyzdrojach. Audycja popołudniowa, za chwilę z Warszawy, Puls Trójki. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. You so good. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A z nami znakomici goście, profesor Henryk Domański i profesor Antoni Dudek. Witam panów w Trójce, kłaniam się. Jak zapowiedzieli, tak robią politycy. Wakacje nie pozwalają nam od siebie odpocząć. PiS dziś w Katowicach rozpoczął 3-dniową konwencję programową. Z kolei politycy PO ruszyli w Polskę. PSL zastanawia się, co dalej. Jutro dowiemy się, co zdecydował. Panowie, zacznijmy chronologicznie, czyli od PiSu. Marszałek Stanisław Karczewski mówił dziś w Polskim Radiu, że tu cytat, to spotkanie w Katowicach będzie mrowiskiem pomysłów. W takim razie, co też takiego PiS może jeszcze zaproponować? Czy spodziewają się panowie czegoś, co mogłoby, mówiąc kolokwialnie, przebić piątkę Kaczyńskiego z tej kampanii europejskiej, panie profesorze Henryk Domański? No tak, realistycznie patrząc, nic tutaj w zasadzie nie może przebić tej piątki, tak przynajmniej w ocenie społecznej, bo PiS zaoferował i próbuje realizować aż tyle rzeczy, że trudno. Jeżeli cokolwiek doda, to już nie będzie miało tej wartości, myślę, takiej, jeżeli chodzi o siłę oddziaływania. Natomiast może sądzę, że trzeba było powiedzieć o tej różnorodności, o tej wielości tych możliwości, co powiedział marszałek Karczewski, bo tak trzeba, żeby przynajmniej większość elektoratu nie pomyślała, że PiS poprzestaje na laurach, że ogranicza się do tego. A taką konkretną rzeczą, co powinien PiS zrobić na tej konwencji i taki przekaz sformułować, że właściwie jest to kontynuacja, konsekwentna realizacja programu zapoczątkowanego w 2005 roku i że PiS jest zdecydowany na to i że natomiast opozycja nie jest w stanie zaoferować niczego większego, czyli właściwie powtarzanie tych argumentów, które słyszeliśmy już wiele razy, które były wysuwane do tej pory. No nie sądzę, żeby tutaj można było coś konkretnie przedstawić takiego, co byłoby odpowiednikiem 500+. Antoni Dudek, o co teraz toczy się gra z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości? No oczywiście gra się toczy jak najlepszy wynik wyborów, czyli co najmniej utrzymanie tego wyniku, który PiS ma w tej kadencji, czyli samodzielna większość w Sejmie, a może coś więcej. Natomiast jeśli chodzi o te inne rzeczy, ja się zgadzam z profesorem Domańskim, że w obszarze polityki społecznej, a właściwie piątka Kaczyńskiego się głównie koncentruje na kwestiach polityki społecznej, to już nic nowego PiS dodać nie może. Ale są inne obszary, w których moglibyśmy się czegoś dowiedzieć. Ja jako obywatel bym bardzo chciał się dowiedzieć na przykład, co będzie z energetyką, bo tu jest poważny problem. Na przykład, co będzie z wodą, bo tu jest jeszcze poważniejszy problem. No i wreszcie, co będzie z polityką migracyjną, bo to też jest wielki problem, a mianowicie brak ludzi, rąk do pracy, prawda, zwłaszcza w tych mniej atrakcyjnych zawodach. To są potężne problemy, przed którymi Polska stanie w najbliższej kadencji. Ale czy to są też te problemy, które są w stanie zmobilizować elektorat PiSu, aby jesienią iść do wyborów i oddać głos na tę partię? Nie wiem, ja wiem tylko, że ktoś, kto pierwszy w polskiej polityce zacznie mówić ludziom, że uruchomi wielki program zapewniający dostęp wody, a to będzie naprawdę problem, to zyska na tym, bo tej wody już nie tylko w Skierniewicach zaczyna brakować, ale ludzie widzą, że zaczyna jej brakować gdzie indziej i za chwilę studnie będą wysychały. Więc kto pierwszy w to uderzy, ten moim zdaniem bardzo zyska. I takich tematów, może nie aż tak dramatycznych jak woda, ale jeszcze trochę jest spoza polityki społecznej stricte. I tutaj PiS ma sporo do pokazania, jeśli będzie chciał. Profesor Henryk Domański, o jakiego wyborcę teraz toczy się gra, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Bo PiSowi udało się w tych wyborach europejskich zmobilizować dużą grupę ludzi. PiS zyskał wyborców. Z jednej strony trzeba ich utrzymać, a może i ten elektorat poszerzyć. No powiedzmy 45%, no przesadzam, 43% mniej więcej wspiera PiS. Z ogółu potencjalnego elektoratu to jest trochę inna sytuacja niż rzeczywiste wybory. Załóżmy, że za Platformą i tymi dodatkami w postaci kontynuacji koalicji europejskiej to jest jakieś powiedzmy 25, koło 25. Tam jeszcze dodajmy do tego PSL, jeżeli chodzi o potencjalnych kandydatów do wyjścia do Sejmu. No pozostaje mniej więcej 15-20% tych, którzy są w środku, jeżeli chodzi o scenę polityczną. O to się toczy walka w gruncie rzeczy od 2000. Czyli nie będzie bardziej radykalnych postulatów? Raczej będą te postulaty, które mogą przyciągnąć tych wyborców z centrum? Ci wyborcy z centrum nie lubią radykalnych postulatów. Oni raczej lubią postulaty nie tyle radykalne, co przemawiające do wyobraźni, nawiązują, to tak zwany wymagający wyborca. Bo to nie są ci wyborcy tacy tożsamościowi, którzy są za PiS-em albo za antypisem, tylko są tacy, którzy patrzą na konkurs ofert. Przepraszam. Nie, proszę. Chodzi mi o to, że dodałbym jeszcze do tego, co pan profesor powiedział, że Czy warto jest zagłosować na PiS-a, który realizuje jakąś taką politykę nie najgorszą, w końcu ludzie są zadowoleni, kraj się rozwija, czy też warto zaryzykować i głosować na Platformę Obywatelską, czy ewentualną koalicję? To jest to pytanie, które stawia sobie te 15-20% środku, myślę. Panowie, zostawmy na moment PiS i porozmawiajmy o tym, co dzieje się po drugiej stronie politycznej barykady. Zdaje się, że mamy, jeżeli chodzi o opozycję, taką sytuację trochę jak z brazylijskiej telenoweli, że coraz mniej osób orientuje się, kto z kim, gdzie chce pójść i dlaczego chce lub dlaczego nie chce. Który scenariusz wydaje się panom sensowniejszy z punktu widzenia opozycji? Wizja Grzegorza Schetyny, czyli cała opozycja razem, takie pospolite ruszenie przeciwko PiS-owi, czy też plan Władysława Kosiniaka-Kamysza? Dwa bloki, jeden wychylony bardziej na prawo, drugi na lewo, a po wyborach te bloki się łączą, przejmują władzę, tworzą rząd. Sytuacja się zmieniła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, ja bym bardzo powiedział. Wzrosła atrakcyjność PSL-u według mnie. Głównie w wyniku Grzegorz Schetyna kusi teraz PSL. Ale nie, chodzi mi głównie o te transfery i zapowiadane to kolejne transfery z Platformy Obywatelskiej, więc jakby ja myślę, że jeżeli chodzi o PSL, to tutaj się ukształtowały właściwie dwie tendencje, zarysowały mi. Jedna to idziemy samodzielnie, z tych oczywistych powodów, bo nie bardzo ta koalicja europejska zadziałała, jeżeli chodzi o sukces PSL-u, a poza tym nie będziemy wchodzić w koalicję z stroną lewicową, a z drugiej strony wchodzimy w koalicję tylko z PO, czyli wracamy do sytuacji lat 2008-15, przynajmniej tak to wynika nawet z wypowiedzi członków PSL-u. Także tutaj sprawa się według mnie kształtuje i chyba się nie zmieni do jutra. Profesor Antoni Dudek, jak pan ocenia tę sytuację? Ja oceniam to w ten sposób, że dla opozycji niewątpliwie najkorzystniejszy byłby scenariusz, który się nie zrealizuje, czyli bardzo szerokiej koalicji właśnie od wiosny Biedronia i partii Razem, aż po PSL z Platformą Obywatelską w środku. To, do czego dąży Schetyna i co moim zdaniem jest niemal niewykonalne. Bardzo bym się zdziwił, gdyby to powstało. Więc znacznie bardziej prawdopodobny jest scenariusz tych dwóch bloków, o który walczy Kosiniak-Kamysz. Tylko jest pytanie, czy te oba bloki przekroczą próg. Dlatego, że na pewno próg wyborczy przekroczy ten, w którym będzie Platforma Obywatelska. Ale czy ten drugi, nie jest to już takie ale jasne. Czy ten drugi blok, nazwijmy go albo ten lewicowy, gdyby PSL poszedł razem z Platformą, to będzie ten blok lewicowy, czy ona by nie podzieli losów lewicy sprzed 4 lat. Albo z drugiej strony, jeśli jednak Platforma zostanie z lewicą, to czy PSL nie zatonie z tymi swoimi drobnymi jakimiś sojusznikami, pojedynczymi posłami z różnych formacji. I wtedy nagle to się okazuje tak naprawdę fantastycznym prezentem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo system Tchonta jest niezwykle korzystny właśnie jako najsilniejszego ugrupowania w sytuacji, w której ktoś spada poniżej progu, to głównie te głosy się przekładają na mandaty dla zwycięzcy. Na tej zasadzie PiS, dostając 37,5%, prawda, 4 lata temu ma samodzielną większość w Sejmie, bo przepadło tam 16% głosów. Pytanie też, panowie, w jakim miejscu jesteśmy? Nawet gdyby spełnił się ten scenariusz, o którym pan mówi, że on jest nierealny, czyli scenariusz Grzegorza Schetyny, że cała opozycja od lewa do prawa, do tego prawa konserwatywnego z PSL-em łączy się. Czy taki twór polityczny ma szansę odsunąć PiS od władzy, czy też to jest walka o jak najlepszy, jak najbliższy PiS-owi wynik wyborczy, ale tą sytuację mamy rozstrzygniętą. PiS i tak te wybory wygra. Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne teraz na jesieni, to może się kształtować trochę inaczej z punktu widzenia wyborców, jeżeli chodzi o te wybory do Parlamentu Europejskiego, ale generalnie to chyba bym się skłaniał do tego, że nawet przy tym niezwykle szerokim elektoracie, tutaj z minimalną przewagą wygrałby PiS, minimalną przewagą, co byłoby oczywiście korzystne dla opozycji, ale ja myślę, że wracając chwilę do tej decyzji PSL-u, która tutaj będzie wiążąca, bo jeżeli PSL wejdzie, zakładając, że wiosna wtedy też wejdzie, bo nie będzie chciała stać z boku, bo po prostu nie będzie wypadało, to będzie się źle kształtowało, więc dla PSL-u to jest o tyle trudna sytuacja, czy zaryzykować jednak samemu, ale ryzykując to, że się nie przekroczy 5%, czy jednak wchodzić w koalicję, bo wtedy dostanie się na pewno jakieś miejsca w parlamencie, ale to nie będzie tak satysfakcjonujące i wtedy PSL jednak traci w dużym stopniu tą tożsamość. Jeżeli PSL wejdzie do takiej szerokiej koalicji, to ja myślę, patrząc perspektywicznie i patrząc jednocześnie z perspektywy historycznej, on już nigdy nie wróci na ten tor, który został zainicjowany te 120 lat temu, prawda, kiedy to była partia reprezentująca określony nurt, określonej tożsamości i autonomii w polskiej polityce. Pytanie też, na ile te szarady, które teraz na naszych oczach się rozgrywają, jeżeli chodzi o opozycję, nie sprawiają, że gdyby PSL dołączył do tej koalicji proponowanej przez Grzegorza Schetynę, to na ile PSL straciłby na wiarygodności? Bo jednak mieliśmy jasne deklaracje, że budujemy partię centrową, chadecką. Przeszli politycy tego konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej teraz do PSL-u, a tu nagle znowu wracają do punktu wyjścia. To jest pytanie o przyszłość polskiej sceny partyjnej. Ja twierdzę, obserwując wynik wyborów samorządowych i wynik wyborów europejskich, że Polska zmierza w kierunku systemu dwublokowego albo dwupartyjnego. Kto nie będzie w jednym z tych dwóch bloków, albo pisowskim, albo tym głównym antypisowskim, przepadnie moim zdaniem. Mhm. Dlatego, że ja się spodziewam w październiku, bo zapewne w październiku będą wybory jednak dużo wyższej frekwencji niż ta, która była w maju, może nawet dochodzącej do 60%, a na pewno powyżej 55%, czyli no dobre 10% więcej niż mieliśmy w maju. I przy tak wysokiej frekwencji ci mniejsi gracze mają ogromny problem z przekroczeniem progu wyborczego. W związku z tym i głosy na nich się okażą zmarnowane i wielu ludzi już to przed aktem głosowania da się przekonać, że nie warto głosować, musisz się opowiedzieć, jesteś za PiS-em albo przeciw. Jak jesteś przeciw PiS-owi, to tylko liczy się ta główna lista antypisowska. I ten element, tak zwany element, mechanizm wagonowy, bandwagon efekt, on będzie powodował, że ludzie będą się opowiadać za tymi dwoma głównymi listami. I z tego punktu widzenia Kosiniak-Kamysz szalenie ryzykuje, jeśli nie zdoła nakłonić Schetyny do tego, żeby on go wziął na pokład. Bo co robi Kosiniak-Kamysz? Chce zachować tożsamość PSL-u i zmusić Schetynę, żeby zrobił z nim koalicję. Tylko problem polega na tym, że to się może nie udać i Kosiniak-Kamysz zostanie sam z jakimiś bardzo lichymi koalicjantami i wtedy prawdopodobnie będzie musiał przez 4 lata PSL-a może dłużej funkcjonować poza Sejmem. Pytanie ale jest też istotne jest przede wszystkim to, ile to da PiS-owi dodatkowych mandatów i czy to na przykład nie będzie prezent w postaci większości 3/5 dla PiS-u, Henryk Domański, czy nawet 2/3. Niezwykle tutaj istotną kwestią jest to, czy taka, ja się zgadzam, że idzie to w kierunku takiego systemu dwupartyjnego, ale czy ten system dwupartyjny okaże się atrakcyjny dla wyborców. System dwupartyjny jest racjonalny w systemie demokratycznym, jeżeli mamy do czynienia z dwiema biegunowymi siłami. To, że PiS się lokuje na stronie tej bardziej konserwatywno-prawicowej, to jest jednocześnie. Ale z tego punktu widzenia te decyzje z ostatnich kilkudziesięciu miesięcy Grzegorza Schetyny, żeby jednak pójść w stronę lewic, jest takim właśnie z tego punktu widzenia, co pan profesor powiedział, bardzo racjonalnym rozwiązaniem. Bo tylko wtedy te dwie partie, te dwie formacje polityczne będą się mogły różnić no, od siebie. Prawicowa i lewicowa. Oczywiście. No, tak. Nie może to pójść w kierunku lewicy, absolutnie rzecz jasna, ale coś w tym kierunku musi iść i idzie i to jest całkowicie racjonalne. Przy czym ja twierdzę, że to w PiS-ie mniej widać, bo PiS jest bardzo hermetyczny, zamknięty, jest trochę jak oblężona twierdza. Ja to się w drugiej kadencji rządów PiS-u objawi, ale jeśli chodzi o Platformę i szerzej ten obóz, który był w Koalicji Europejskiej, to ja się właśnie spodziewam, że będą takie wielkie obozy polityczne, w których będą różne skrzydła i skrzydełka. To znaczy mówiąc wprost, w PiS-ie dzisiaj jakbyśmy się dokładniej przyjrzeli, to tam też znajdziemy różne odcienie owego konserwatyzmu, ale także powiedziałbym taki i zwolenników idei narodowej, chadeków, natomiast z kolei w Platformie... Ale to chyba się nie stanie już w tej kadencji w czasie tych wyborów jesiennych. Nie, znaczy ja twierdzę, że... Bo PiS jest zintegrowany. Problem jest z tą stroną niepisowską. Otóż ja uważam, że po tych wyborach po prostu ci słabsi gracze odpadną i wokół Platformy zostanie zbudowany nowy obóz polityczny, który będzie centrolewicowy, ale z bardzo wieloma odcieniami właśnie od wyraziście lewicowego skrzydła po takie mocno centrowe. I dla mnie jest miejsce dla PSL-u. Moim zdaniem PSL się kończy jako formacja samodzielna z prostego powodu. To była partia chłopska. No, rolników jest coraz mniej i oni tak naprawdę stąd z każdym kadencją mieli coraz mniej. Ostatnio przecież ten 5-procentowy próg 4 lata temu przekroczyli, o ile pamiętam, o 0,3%. Panowie, musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Henryk Domański, profesor Antoni Dudek, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest tapetizer